ป็นแค่การปรับพื้นฐานเท่านั้นใช่มันนั่งนิ่งเนาะหลวงพ่อเอียงดูจนคอเคล็ดแล้วที่เราทำเนี่ยนะทั้งบวกและลบเนี่ยนะไม่ได้หายไปไหนเราไปเก็บไว้ในภวังค์จิตของเราแต่ชาตินี้เราบำเพ็ญไปแล้วเราไม่บรรลุพระโสดาต่อไปเวลาเราได้ยินเกิดใหม่เราได้ยินถึงการเจริญสติเนี่ยเราจะเข้าใจอย่างรวดเร็วไม่เข้าใจยากเท่าตอนนี้หลวงพ่อเมื่อตอนเด็กๆไฟไหม้ทั้งบ้านตกใจตัวไฟไหม้บ้านติดๆกันตัวลุกขึ้นได้วิ่งไปจะไปบอกพ่อวิ่งไปสารก้าวผิดไปเห็นความกลัวครับเหมือนที่สอนพวกเราเนี่ยเห็นความกลัวเกิดขึ้นในใจขาดสะบั้นอย่างนั้นจิตนิ่งสงบสบายเบิกบานเดินไปบอกผู้ใหญ่ถ้าไฟไหม้นะเสร็จแล้วก็งงว่าผู้ใหญ่เขาวิ่งไปวิ่งมาเราภาวนาถ้าเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เราติดเอาไว้เมื่อถึงคราวสถานการณ์บีบคั้นเนี่ยมันผุดขึ้นมาเองครูบาอาจารย์ท่านก็เคยเล่าอย่างนี้หลายองค์มันไม่หายไปไหนหรืออย่างเจ้าชายสิทธัตถะตอนอายุ3ขวบพ่อท่านเจ้าสุโธทนะเคยทำพิธีแรกนานะอุ้มเจ้าชายสิทธัตถะนี่คือไว้ใต้ต้นว่าแล้วเสร็จแล้วคนอื่นยังไปดูเขาไถนาหมดท่านลุกขึ้นมาเองหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกสิ่งเหล่านี้เคยทำแต่ว่าหลังจากนั้นลืมหลวงพ่อเองเห็นความกลัวจะดูจิตได้ก็ลืมจนกระทั่งตอนหลังโตๆขึ้นมาแล้วถึงได้กลับมาลึกได้ใหม่เพราะงั้นสิ่งที่เราฝึกไว้ไม่หายหรอกแต่ทำไมมักน้อยจังคิดว่าไม่ผ่านได้ใช่ไหมท่านนี แล้วมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกนะทำได้ดีแล้วเจริญสติทำให้ดีนะจับหลักให้มั่นในลานธรรมนะไฟเสสับสนวุ่นวายกันมากสติไปวัดของแสงมาวัดอย่างนี้มีแสงมากๆแล้วว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้ซึ่งมันไม่ใช่อะไรนะความสว่างของจิตจิตใจสว่างมากเลยโอ้ดีอย่างสว่างอย่างนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้จะจุลโสดาอะไรโอ้พยากรณ์ยังเข้าไปเรื่องตะเลิดเปิดเปิงตรงนั้นที่เราเอ๊ะขึ้นมาเนี่ยจิตจะถอนจากภาวะนั้นเลยเราฝึกฝนตัวเองอย่าเป็นคนช่างสงสัยยามรู้ทันไปด้วยบางคนเกิดภาวะจิตกำลังดำเนินไปดีเอ๊ะขึ้นมาจิตจะถอนเลยความสว่างอะไรเนี่ยมันมีหลายตัวในขณะที่เกิดอริยมรรคอริยผลก็มีความสว่างเหมือนกันในขณะที่เกิดนิมิตก็มีความสว่างเหมือนกันในขณะที่เราเจริญสติแล้วเกิดย้อนขึ้นมาสังเกตจิตนั้นก็สว่างขึ้นมาเหมือนกันในขณะที่เกิดตัวปัญญาเนี่ยปัญญาก็เป็นแสงสว่างตัวสว่างนี่มีเยอะมากทำได้ดีนะเดี๋ยวไปคิดเรื่องของใครถ้าเราเจริญสติอยู่จะไม่มีของใครเข้ามายุ่งกับเราเพราะจิตของเราถ้าทำได้อย่างนี้ เทวดาอย่ากลัวเราเลยงั้นอย่าไปกลัวใครนะถ้าเรามีสติอยู่นี่ใครๆก็กลัวอย่างนี้ไม่มีสตินะซึมรู้ไหมจิตใจซึมรู้ไหมอะไรนะโอ้อย่ารีบรู้ไวๆนะไม่ใช่รู้ตัดบอกนะสังเกตของเราไม่มีหรอกมันอยากจะยินหลังพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเนื่องชาติเดียวเจ็ดชาติชาติสามชาติชาติเดียวอันนั้นอยู่โสดาบันในชีวิตนี้ชีวิตเดียวยังมีเลยคือพวกที่ได้โสดาแล้วก็ทำสอบบรรลุพระอรหันต์ไปก็จบในชีวิตนี้เลยพวกโสดาชนิดหนึ่งเนี่ยกำลังของอริยมรรคแรงตอนเกิดมรรคจิตหนึ่งขนาดจริงตอนเกิดผลจิตนี่เกิดสามขนาดแล้วกำลังของอริยมรรคแรงพวกนี้ไปเกิดอีกครั้งหนึ่งแล้วบรรลุพระอรหันต์เลยก็มีเกิดสามชาติเกิดเจ็ดชาติมีส่วนจุลโสดานี่เป็นคำในชั้นหลังนะเอาไว้ปลอบใจคือเราโสดานี่คือเขาบัญญัติอย่างนี้ไม่ใช่บัญญัติที่แสงมากแสงน้อยนะเหลวไหลกันหนึ่งในชีวิตสุดที่มักบัญญัติบอกว่าถ้าได้กังขาวิตรณาวิสุทธิ์จะเรียกว่าได้คือเราโสดากังขาวิตรณาวิสุทธิ์เป็นญาณทัศนะที่หมดความสงสัยแล้วว่าการปฏิบัตินี้ทำยังไงอันนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราสามารถเข้ารู้เข้าถึงจิตถึงใจตัวเองจริงๆเห็นความเกิดดับจริงๆรู้แจ่มแจ้งจริงๆว่ารูปธรรมเกิดจากอะไรนามธรรมเกิดจากอะไรหมดความลังเลสงสัยในการที่จะปฏิบัติต่อไปเราถ้าสมมุติว่าเป็นจุลโสดาจุลโสดาเนี่ยคุณสมบัติก็คือปิดอบายได้หนึ่งภาคถ้าถัดไปไม่ตกนรกอะไรเงี้ยทำไมถึงปิดได้หนึ่งภาคเพราะว่าจิตใจที่ไปเห็นสภาพธรรมอย่างนี้นะจะกลัวบาปกรรมมากเลยไม่ไปทำชั่วก็ติดอบายไปหนึ่งชาติหน้าลืมไปทำใหม่ก็ลงอบายได้อีกอีกหน่อยก็ต้องมีอนุจุลโสดาพระโสดาอย่างนี้ก็มีจุลโสดาแล้วมีอนุจุลโสดาเอาพิจุลโสดาอย่างนี้ทำไมเราชอบทำอะไรให้มันไม่มีช้าทำไมไม่เจริญสติเข้าไปตรงๆหลวงพ่อจะไม่พูดเรื่องอื่นเลยหนูจะสังเกตพูดแต่เรื่องให้เจริญสติรูปเดียวจะไม่นิยมเลยว่าทำอย่างนี้เดินอย่างนี้นั่งอย่างนี้นั่นมันเปลือกมัวแต่ทำตรงนั้นเนี่ยไม่เข้าใจของแก่นของสติจะทำความเข้าใจแก่นของการเจริญสติให้ได้แล้วจะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรได้ทั้งนั้นเนี่ยทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยจำเป็นเป็นที่พักผ่อนตรงนั้นน่ะคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนะตรงนั้นอารมณ์ละเอียดนั้นเนี่ยสังเกตไหมใจมีความสุขไหมชอบไหมหรือเฉยๆเฉยๆรู้อยู่ที่ความเฉยๆของมันนะเสร็จแล้วมันจะเริ่มคิดเริ่มปรุงแต่งใจนี้ที่เฉยๆจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราเรียกว่าเราเจริญสติต่อจากการทำสมถะไปเลยหลวงพ่อพุทธเน้นตรงนี้มากเลยถ้าทำความสงบได้แล้วเนี่ยนะอย่าทิ้งเปล่าต้องเอามาใช้ประโยชน์วิธีใช้ประโยชน์ก็คือรู้ตัวลงไปเลยขนาดนั้นสงบแล้วรู้ว่าสงบอยู่พอความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเนี่ยความสงบค่อยๆเปลี่ยนไปเห็นจิตใจค่อยๆรุกรุงรังขึ้นมาดูการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเจริญสติต่อไปทำไมสงบแล้วมันดีไปปรุงแต่งรู้ไหมก็เพราะว่ามันสงบเลยมันก็ต้องปรุงอีกก็ต้องทำอย่างที่บอกรู้ให้ทัน ไม่ใช่พอสงบแล้วก็หลงยินดีพอฟุ้งซ่านแล้วก็หลงยินร้ายรู้ให้ทันมันว่าตอนนี้สงบรู้ว่าสงบฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านความสงบไม่เที่ยงหรอกตอนนี้จิตสงบแล้วเห็นมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆกลายเป็นความฟุ้งมากขึ้นมากขึ้นจิตชักแย่ลงแย่ลงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยก็รู้ว่านั่งอยู่ก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีนะรู้ว่าจิตสงบรู้ไปที่ความรู้สึกสงบเพราะว่าประเดี๋ยวหนึ่งความไม่สงบก็จะตามมาละรู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าถ้าสงบนะรู้ว่าสงบนะพอเริ่มไม่สงบฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนี่ก็ได้หรือพอสงบเนี่ยจะเห็นที่ความสุขหรือมันเฉยเราเริ่มฟุ้งซ่านไปเริ่มไม่เฉยแล้วเริ่มไม่ชอบแล้วดูตัวนี้ก็ได้หรือตัวที่ดูได้เนี่ยดูสุขดูทุกข์ก็ได้ดูว่าเป็นกุศลอกุศลก็ได้สงบแล้วฟุ้งซ่านนี่คือดูว่าจิตสงบเป็นกุศลฟุ้งซ่านเป็นอกุศลอะไรอย่างเงี้ยสังขารไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงหรือดูว่าสุขไม่เที่ยงทุกข์ไม่เที่ยงก็ได้จิตสงบแล้วมีความสุขมีอุเบกขาเป็นเวทนาเสร็จแล้วก็พอฟุ้งซ่านมาเวทสุขรู้เวทขานี่ดับกลายเป็นทุกขเวทนาเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาเราทำสติปัฏฐานหมดไหนก็ได้แต่เดี๋ยวลงที่แค่นี้ที่หลวงพ่อพูดแล้วก็ดีบางคนบอกโอ้จะไปพูดซ้ำๆคือเข้าใจยากจริงๆเพราะว่าเราจะติดอย่างเราชอบความสงบเนี่ยให้เราความสงบไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะคนไม่ค่อยได้หรือต้องบอกว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกมีสติรู้ตามที่กำลังเป็นรู้สภาวะธรรมกำลังที่กำลังเป็นยากก็ให้รู้เฉยๆไม่ทนไม่ได้รู้สึกน้อยไปต้องทำอะไรสักหน่อยแล้วสบายใจบางคนมาบอกเลยนะเมื่อวานนี้เรียนอะไรทำมาตั้งเยอะนะบอกว่าฟังหลวงพ่อพูดแล้วเข้าใจแล้วตรงเลยทำที่ทำเป๊ะเลยแต่ว่าใจมันไม่ยอมมันรู้สึกว่าเจริญสติเฉยๆมันนิดเดียวมันน้อยเกินไปต้องทำอะไรให้มันเยอะๆหน่อยต้องเข้าฌานต้องเสร็จแล้วมันเดินท่านั้นท่านี้ถ้ารู้สึกสบายใจว่าได้ปฏิบัติจิตใจมีความสุขไหมมันเบิกบานกว่าเมื่อกี้สังเกตไหมที่มันซึมวันนี้แค่ดูอย่างนี้ก็ได้ดูแค่นี้ก็ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วถ้ารู้ใจของเราที่มันเปลี่ยนแปลงเลยยังไม่หายสงสัยเนาะเคยอ่านหนังสือของหลวงพ่อรุ่งเรืองเคยอ่านเรื่องอะไรเรื่องไหนเล่มเล็กใครมีเล่มใหญ่มั้งมีเงินหมดเลยผมมีเงินหมดเลยนี่นี่โหเส้นใหญ่กำลังพิมพ์อยู่กำลังพิมพ์ใหม่อะไรนะเขาเอามาเอาที่นี่ก็ได้ได้ขอหน่อยใหญ่ยิ่งเลยนี่เขียวเนี่ยเป็นสีน้ำตาลที่เปิดเลยเดี๋ยวไม่เยอะเลยเยอะๆเลยแต่ลอยแล้วรู้ไหมเทศกว่านี้จะทำใจได้นะว่าเพียงแค่การเจริญสติแล้วก็เหนื่อยตั้งนานเนี่ยเอาเล่มนี้ใครยังไม่มีผีอ่ะนะครับนี่เขามีแล้วนี่เขาคนบุรีรัมย์นี่แหละที่นี่เป็นเลยอะไรก็ไม่รู้ที่นี่เป็นที่นี่ก็คนบุรีรัมย์ก็ได้มาขอบคุณวัฒนามาดูทีมงานจับไม่ทัน เร็วดับเร็วตรงนี้ยากนี่แล้วทำไมหนูถึงมาจับหลักได้เพราะที่เจริญสติสวยตัวขึ้นมาให้ได้จริงๆพระพุทธเจ้าก็สอนพระอาหิยะบอกว่าอาหิยะเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นแค่สักว่าเห็นเธอเห็นก็เห็นสักว่าเห็นหมายถึงอะไรจิตเนี่ยนะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปยึดถืออย่างตอนนี้สงสัยใช่ไหมเนี่ยเมื่อรู้แล้วเมื่อทราบแล้วไม่สักว่าทราบแล้วไปช่วยมันคิดไม่สักว่าไม่สักว่าในการท่านก็สรุปตอนท้ายบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เธอสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าทราบเนี่ยอะไรอะไรก็สักว่ารู้สึกตัวรู้ทันไปเรื่อยไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่ไปช่วยมันคิดเมื่อนั้นเธอจะไม่มีแต่สับแปลกมากเมื่อไหร่เธอไม่มีในปัจจุบันเธอก็จะไม่มีอนาคตเธอก็ไม่มีระหว่างปัจจุบันกับอนาคตเธอก็ไม่มีนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์เพราะเป็นธรรมะที่ที่ลึกมากพูดเรื่องทำไมภาคียะไม่มีทำไมเราไม่มีแล้วมันไม่ทุกข์ยังไงมันทั้งหมดนี้เกิดจากการที่เราฝึกสักว่าสักว่าอยากพูดรู้ไหมรู้ไปเห็นไหมสักว่ารู้เฉยๆไม่ได้ต้องไปห้ามมันนะยังต้องไม่เกิดเกิดแล้วต้องรีบดับอย่างนั้นไม่ใช่สักว่าถ้ารู้ไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นสักว่ารู้ไปคืออย่าไปเติมอะไรอย่าไปแทรกแซงมันรู้ไปตามที่มันเป็นธรรมะนี่นะตื้อนิดเดียวเลยแล้วพลิกมุมความเข้าใจนิดเดียวก็เข้าใจแจ่มแจ้งหมดแล้วไม่ใช่ถ้ายังไปคิดว่านี่คือเสียงก็ไม่สักว่าเข้าไปเติมความคิดของตัวเองลงไปว่านี่เรียกว่าเสียงสักว่าเหรอก็คือได้ยินแล้วก็ได้ยินไปสิไม่ต้องไปใกล้ส่วนไม่ต้องไปยินดียินร้ายไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรต่ออย่างถ้าหนูได้ยินแล้วก็ได้ยินหนอมีปรุงแต่งอะปรุงแต่งต่อแล้วจิตใจหมดความรู้สึกตัวแล้วเพราะว่าไปคิดเอาตั้งใจรู้ไหม ตั้งใจรู้ว่าตั้งใจจบแล้วเสร็จแล้วสักว่าเรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติก็ไม่ต้องศึกษาแต่ว่าอาจจะมาไปอ่านเล่นๆอ่านแล้วสนุกเบิกบานใจเวลาเครียดๆขึ้นมาไม่มีอะไรทำนะไปหาสักสูตรมาเล่นอย่างเล่นก็ได้สนุกดีอ่านแล้วสงบแต่ว่าภาวนาเป็นนี่นะต้องใจสภาวะให้ชัดจากตำราที่ถูกละเอียดมาตำราง่ายเจอไปแล้วนะ ก็ถามว่าเป็นยังไงแต่ว่า เสียโอกาสแล้วก็อย่างหนึ่งจิตเราอ่ะมันหวั่นไหวจิตพอสงบอยู่ได้ที่นั้นอยู่ๆพรวดออกมาเลยนะหลุดออกมาเร็วๆอ่ะสะเทือนรุนแรงเสียพระเนี่ยท่านอยู่ในป่าเลยท่านนั่งได้ทั้งวันเลยแต่เราอยู่ในเมืองเราทำอย่างนี้ไม่ได้คือจริงๆแล้วท่านต้องการว่าจิตรวมอยู่ก็ปล่อยให้เขารวมอย่าไปดึงออกมาดึงออกมาเนี่ยนะมันต้องมาหวั่นไหวรุนแรงมากนั่นเป็นวิธีปฏิบัติถ้าใช้สมาธินำปัญญาต้องใช้เวลาเยอะมันเหมาะกับคนที่อยู่ในวัดหรือคนที่อยู่ในป่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยต้องพยายามใช้ปัญญานำสมาธิอะไรเกิดขึ้นเฝ้ารู้ไปรู้ไปด้วยตามธรรมชาติถ้าเกิดไปนั่งจิตรวมอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วต้องถอนออกมาท่านถอนมาบางคนปวดหัวไปเลยนะแล้วเครียดไปทั้งหลายวันเลยเพราะจิตกำลังเหมือนกับคนนอนหลับสนิทแล้วถูกเขย่าไฟไหม้ใกล้ๆอย่างนั้นใจนี่ตูมขึ้นมาเพราะว่าเราน้อมก็ไปหาความเงียบๆถ้าถูกดึงออกมาเนี่ยมันแย ่ ได้แล้วใช้ที่ดีพอเจริญสติมากเข้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยน้อมเข้าไปหาตรงนั้นดังนั้นมันเป็นผลจากการที่เราฝึกฝนมาทางสมถะเยอะจะชัดก่อนจะได้ทำในรูปชั้นเดียวคนเรามันเกิดเกิดตายตายซ้ำซ้ำซากซากจริงๆเนี่ยฝึกแต่เห็นแต่เนี่ยจิตสบายใจกว่าเด็กที่เห็นไหมมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวสบายต้องรู้ไปอย่างเงี้ยต้องรู้ไปทั้งวันเลยไม่ทำอะไรไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยแต่ว่าใช้ชีวิตทำหน้าที่ของเราปกติแล้วเดี๋ยวบอกหลวงพ่อบอกไม่ต้องทำอะไรไม่เรียนหนังสือไม่ทำมาจริงไม่ใช่แต่ว่าไม่ต้องทำอะไรที่เรียกว่าการปฏิบัติถ้ารู้ลงไปจริงๆแล้วไปได้เร็วมากเดี๋ยวต่อไปจะชำนิชำนาญอยากสงบเมื่อไหร่ก็สงบได้ไม่อยากให้สงบอยู่กับโลกตามธรรมดานั้นก็เดินอยู่เคลื่อนไหวอยู่รู้สึกได้เรื่อยๆคิดเอานะรู้จักยังอยากพูดแล้วเห็นไหมเห็นแรงสับไหมสับขึ้นมาลึกหนึ่งเลยเห็นไหมเห็นแรงดันไหมมันแรงขึ้นเองแล้วไม่ห้ามมันรู้สึกเลยจะเห็นไม่เกิดแล้วดับดีเลยครับที่จริงรู้สึกรู้ตัวได้อยู่แล้วนะพยายามรู้ตัวไปเรื่อยๆทำสมาธิไม่ถึงไหนจะทำไปเท่าที่ทำได้เท่าโอกาสด้วยเป็นฆราวาสฝึกได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วมันดีขึ้นเองมันคงเท่าเลยนะถ้าใครถามอะไรที่ถามใหม่ๆนะบางคนมาฟังครั้งแรกนะออกจากวัดไปเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนอกจากความปวดหัวมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเหมือนกันนะในการที่เราจะเปลี่ยนแอปโซสในการศึกษาของเราแต่เดิมนี่เราเคยเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยการฟังด้วยการคิดแต่ว่าพอหลวงพ่อมาบอกว่าศาสนาพุทธมีอีกแอปโซสการทำตัวเป็นผู้สังเกตการทำตัวเป็น observer ผู้สังเกตการเฝ้าสังเกตไปพฤติกรรมทางร่างกายของเราเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไป นะเรื่องรู้สึกตัวเรื่องความรู้สึกตัวพฤติกรรมทางใจจิตของเราดีก็รู้จิตของเราไม่ดีก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ต้องรู้พฤติกรรมของมันเรื่อยๆเป็นแค่ผู้รู้ผู้เฝ้าสังเกตมันเป็นวิธีการศึกษาที่เราไม่คุ้นเคยคือ หมายถ ึ งว่าตอนน ี้ เรา ส งส ั ย รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นะรู้แต่จะเห็นในความสงสัยเนี่ยความรู้สึกแบบนั้นเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาแล้วก็หายไปเดี๋ยวความรู้สึกอื่นก็มาแทนที่ก็เข้ารู้ไปเรื่อยๆ ต ั้ งใจ คือเราฝึกรู้อยู่ในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่มันก็คือขนาดตรงหน้าเราเนี่ยแต่ว่าขนาดถัดไปเนี่ยยังมีความตั้งใจอยู่เราก็รู้อีกนั่นมันคือปัจจุบันให้รู้อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่คิดแปรอนาคตคิดแปรอดีตเพราะงั้นจะถามหลวงพ่อว่าแล้วจะรู้ความตั้งใจกี่นาทีตอบไม่ได้มันมีอยู่ก็รู้อยู่คำว่าปัจจุบันเนี่ยหัดรู้อย่างนี้แหละนะสังเกตการรู้สึกตัวสบายสบายทำไปอย่างสบายสบายยิ่งทำสบายยิ่งง่ายนี่เป็นไรไปแล้วหลงแล้วรู้ไหมแค่นี้เองหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะแล้วต่อไปเราไม่ต้องถามใครเลยเรื่องธรรมะรู้ด้วยตัวเองจริงๆอัศจรรย์มากสงสัยแล้วรู้ไหมเห็นไหมเราเหมือนกับเราถลำลงไปอยู่ในโลกของความคิดดูออกไหมนี่แหละที่เรียกว่าเผลอไปนะเราไปรู้เรื่องที่คิดหมดเลยนะแต่เราถลำไปอยากพูดละใช่เพราะงั้นตอนที่ใจลอยรู้ไม่ได้หรอกแต่ที่รู้สึกตัวขึ้นมาไวๆมันจะได้หลุดออกมาจากโลกของความใจลอยเนี่ยใจลอยแล้วรู้ไหมไปคิดเอาแล้วคิดเอาแล้วลืมตัวเองนี่ก็ไปแล้วดูออกแล้วใช่ไหมนี่ถ้ารู้ตรงนี้ได้แม่นง่ายแล้วไม่ยากแล้วยากที่สุดจุดที่ยากที่สุดของการศึกษาศาสนาพุทธที่สุดนี่รู้ตัวให้เป็นรู้ว่ารู้เป็นยังไงหลงเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงเพ่งง่ายๆใครๆก็เพ่งเก่งเพ่งคือการที่เราคอนเซนเทรตลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะนั่นนี่ตรงนั้นอย่างตอนนี้เราไปคิดเอาใช่ไหมบางคนนี่ก็คิดนี่คิดแล้วหลงเลยหนูทำได้ดีแล้วนะทำไปแล้วไม่ได้ไปคิดถึงชาติหน้าเอาเป็นชาตินี้แหละยากที่สุดที่จิตนี้ถ้าตื่นขึ้นมาอย่างนี้นะนี่คือเรียกภาวะที่เรียกว่าตื่นรู้ตื่นและเบิกบานถ้าเข้าถึงภาวะนี้แล้วการปฏิบัติจะราบรื่นให้รู้สึกตื่นไม่ได้ทำอะไรนะแล้วจะรู้เองเลยนะดีมาก็รู้ชั่วมาก็รู้สุขมาก็รู้ทุกข์มาก็รู้รู้แล้วทำอะไรไหมไม่ทำอะไรรู้เฉยเฉยไม่แทรกแซงนี่เห็นนี่มีการเกิดระดับเกิดระดับโอ้ยหลวงพ่อสอนบางคนตั้งสามสี่ปีมันจะรู้จักมันจะรู้ว่ารู้เผลอเป็นไงบางคนมาฟังครั้งเดียวเก่งเลยมีกันมาฟังประโยคเดียวเข้าใจเลยนะเพิ่งเคยเจอคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์อยู่อเมริกาเพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยไปอ่านหนังสือในเน็ตที่หลวงพ่อเขียนแต่ฉันที่ทำมาแล้วหมดแล้วมาถึงก็มานั่งปุ๊บต่อหน้าผมอ่านที่หลวงพ่อเขียนเนี่ยผมทำเนี่ยถูกไหมไม่ถูกหรอกตอนนี้ทำอยู่แทนที่จะรู้อยู่ใช่ผมกำลังตั้งใจทำอยู่ก็เป็นรู้แล้วรู้ตัวเป็นยังไงแต่มีคนเดียวนะฟังประโยคเดียวรู้บางคนไปตีเลยหลวงโบว์โบว์ภาพเปลี่ยนมากนะกว่าโบว์จะเปลี่ยนเราในยกย่องมากหลวงพ่อชอบยกตัวอย่างโบว์ที่จัดเนี่ยหลวงพ่อชอบมากเป็นเคสสตี้ที่สวยสดงดงามโบเนี่ยขยันมากอยากจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ นั้นไปนั่งทำอะไรมันนั่งเพ่งมันเพ่งจนนิ่งเหมือนแล้วเดือนนึงก็ไปหาหลวงพ่อที่ศาลาลุมพินีถึงก็รีบถามที่หนูปฏิบัติเนี่ยถูกไหมผิดที่หนูทำเนี่ยผิดเพราะหนูไปทำมาหนูอย่าทำหนูรู้ว่าผิดอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเลยสุขเกิดก็รู้ทุกข์เกิดก็รู้ดีเกิดก็รู้ชั่วเกิดก็รู้เฉยๆหนูอย่าทำอะไรอย่าไปบังคับใจเองร้องไห้กลับบ้านไปร้องไห้สองสามวันแล้วทำไมเปลี่ยนวิธีการไปทำมาอีกทำมาใหม่แล้วคิดว่าใช่แล้วถึงเดือนมาศาลาลุงจีคุณอาถ้าหนูทำถูกไหมคิดหนูอย่าทำประโยคที่สอนตั้งแต่ตั้งหนูอย่าทำการปฏิบัติไม่ใช่ทำอะไรไม่ใช่ทำอะไรการปฏิบัตินำจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปทำอะไรขึ้นมารู้ให้ทันเฉยๆโบก็ร้องไห้อยู่ที่ศาลาลุงจีก็ร้องไม่ให้คนเห็นร้องอยู่ข้างในตอนนี้เขาไปร้องจริงๆที่บ้านไปร้องแล้วก็กลับมาทำอีกอย่างนี้เป็นปีเลยจนวันหนึ่งเนี่ยนะเป็นปีๆแล้วไม่เคยถูกเลยมาหาคุณอาทีไรนะคุณอาว่าผิดทุกทีจนตอนหลังไปหลวงอาแล้วก็ยังผิดอีกมีวันหนึ่งโบบอกว่าหมดกำลังใจแล้วไม่ปฏิบัติแล้วจะไปยุ่งเลิกแล้วคล้ายๆเหนื่อยไม่เอาแล้วทำมาจนสุดที่สุดเสร็จแล้วไม่ได้ผลเลิกเสร็จแล้วไม่เอาทุกเหลือเกินเนี่ยอยากปฏิบัติธรรมความไม่คิดว่าจะปฏิบัติเลิกแล้วเห็นความท้อแท้ใจของตัวเองโอ้การปฏิบัติก็ทำเป็นอย่างนี้เองเนี่ยโง่อยู่เป็นปีเลยเห็นความท้อใจของตัวเองโผล่ขึ้นมาต่อหน้าต่อตาพอโผล่ขึ้นมาเข้ารู้มันก็ดับอารมณ์อื่นโผล่ขึ้นมารู้มันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับโอ้การปฏิบัติก็ทำเป็นอย่างนี้เองใช้ความรักเกียรติน่ายกย่องมากแต่กว่าจะทำได้นะไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะเลิกทำไม่ได้กว่าจะทำได้ แ เพียรเนี่ยต้องเริ่มต้นเพียรให้ถูกด้วยใช่มั้ยถ้าทําผิดแล้วขยันเนี่ยนะมันไปไกลเลยถ้าเรารู้ตัวเป็นเนี่ยทุกครั้งที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือนั่งสมาธิทุกก้าวที่เดินคือเดินตรงๆหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าให้เดินตรงๆก็คือเดินอย่างมีสตินั่งสมาธิคือนั่งอย่างมีสติอย่าใจลอยอย่าไปนั่งเคร่งนิ่งๆซึมๆช่วงนี้มีคนตื่นขึ้นมาเยอะนะหลายคนใช้เวลาเป็นปีๆไปสติถ้าพอมีเงินเดี๋ยวท่านทางนี้ยอมกลับบ้านแล้ววันศุกร์นิดมาได้ก่อนนี้